نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بدي درس كي بإن شاء الله تعالى د ديمقراسي ولو يو مهم إشكال او داغوی شبها با دمین زولو انشاء الله تعالی او داغوی پا یو مهم شبها باندی رنا اچو چه دیر مسلمانان دیر ساده مومنان پا داغ شبها کی را گیر دی او بلکه دیر مخلص خلق اوی دا دی شبهی خکار دی او اغا شبها دا دیموکراتانو پا دی نامه اسلامی هوادونو که اغا دادا چی دا دیموکراتان چگی وی چی زمون پا قانونونو که چی کم فارلمنتونو وزا کری دی فارلمانونو چی کم قوانین و اصول او مادی وزا کری دی نو دی دا چگی وی چی دا دا قرآن و دا سنت نمخالف ندی او دای لیکلیم دی پا دی قوانینو که کم چه ده قوانین و مجموعی دی دو دوی لکه پا پاکستان کی عین پاکستان او پا افغانستان کی اساسی قانون او دارنگی نور قوانین کم چه دوی ده مجموعی قوانین پنومی یادی او پا ای که به مختلف قوانین دی انشالله زیف و زیف داغی دی کر راش نو دوی لیکلی دی چه قرآن او سنت زمان ده فارم مصدر ده تشریع دی د شریعت د ټاکلو او د قانون د جوړولو مصدر او جای صدور چې دی هغه قرآن او سنت دی او داسې یو قانون نشي جوړېدلی چې هغه د شریعت اسلامیه د شریعت محمدیه په خلاف وي او دی هم لیکلي دي لکه په دستور او په قانون او په اصولو د افغانستان کې یعنی په اساسي قانون د افغانستان کې ادام لیکلي دي چې د قانون د جوړولو مصدر هغه قرآن او سنت دی لیکن د دې سره به د ملل ملحده د ملل متحده هغه قوانین بشریه به مراعات کیږي او انشاءالله د دې دپاره به زه په دغه قانون اساسي باندې مختلفې حوالې ورکم د هغې فصل او مادې نمبر دا به رانقلوم انشاءالله خو چې دې خبرې ته وکتل شي چې یو طرف ته په قانون کې لیکلي دي په اساسي قانون کې چې زموږ هیڅ قانون به د قرآن او سنت خلاف نه جوړیږي د شریعت محمدیه خلاف بنه جوړي او بل طرف ته د قران او سنت نه صراحتا مخالفتونه کړي دي قران او سنت راخسته دي او په خپو کې غوبل کړي دي نو دا غا لوی نفاق دي نفاق اکبر دي او دا جمع د په مابین د نقیزونو کې ځکه چې یو طرف ته وایي چې داسې قانون به نه وضع کوو چې د وحي خلاف وي بل طرف ته دوی چغې وایي چې د ملل متحده چې کوم د بشر حقوق دي د دې مراعات به کیدی شي نو حقوق د بشر چې کوم اسلام ورکړي دي او حقوق د بشر کوم چې ملل متحده ورکړي دي دا خو نه جمع کیږي او د دې په منځ کې به څنګه جمع او تطبیق راشي د دې په منځ کې به څنګه جوړ جاړی راشي په داسې حال کې چې هغه حقوق د بشر چې کوم اسلامي دي هغه رحمان ذات تعین کړي دي او هغه حقوق د بشر چې کوم ملل متحده تعین کړي دي او وضع کړي دي هغه داسې حقوق دي چې هغه شیطان تعین کړي دي نو د دې ترمنځ به څنګه جوړ جاړی راشي او د دې دواړو حقوقو د حقوقي بشر چې کوم اسلام مقرر کړي دي او هغه حقوق د بشر چې کوم ملل متحده بین الملل چې ورته وایي دوی چې مقرر کړي دي د دې مثال داسې دی لکه د مشرق او د مغرب څومره چې یو جانب ته نږدې کیږي د بل جانب نه به لرې کیږي څومره چې مشرق طرف ته ځي د مغرب نه به دې مسافه او واټن زیاتیږي او څومره چې مغرب طرف ته ځي نو د مشرق نه به لرې وځي نو د دې دواړو قوانینو چې قانون د الله دی او بل قانون د دیموکراسۍ دی قانون د بشر دی د دې دواړو په منځ کې دغومره فرق دی لکه د مشرق او د مغرب ترمنځ دا چیرې هم په یوه نقطه کې سره نه جمع کیږي دا چیرته هم په یوه لاره کې سره نه مخامخ کیږي دیموکراسي دا یو مستقل دین دی د دین اسلام په خلاف جوړ شوی دین دی دا دیموکراتان په دې دیموکراسۍ سره د دین اسلام مقابله کول غواړي د دې ذکر مونږ مخکې وکړو یهود او نصارا او باطل فرستو هغوی چې وکتل چې په یهودیت او نصرانیت چې دا محرف او منسوخ دینونه دي په دې کې داسې څه مزایا نشته ده چې د اسلام مقابله فی وکړي. نو دوی ډیموکراسي راوویستله او په دې ډیموکراسۍ کې د دې هڅه وکړه چې داسې احکام پکې جوړ کړي چې هغه څه په ظاهره مزایا ولري، خوندونه ولري، خواږه احکام وي د خلکو په نظر کې، هغه خوندور احکام وي چې عام خلک فی دوکه کی او ساده مسلمانان فی دوکه کی چې څوک علم نه لري، چې څوک تحقیق نه لري، هغه فی دوکه کی او د اسلام نه یواړی. نو زه به په دې درس کې انشاء الله تعالی د دې کوشش وکم چې د دې ډیموکراټانو د دې ډیموکراسۍ والاو دا شبهه په پوره وضاحت سره رد کړم او د دوی دا نفاق خلکو ته وخیمه. مثلا د افغانستان په اساسي قانون کې د سریزي په اوله فقره کې وایي، په اولنۍ صفحه کې، د لوی خدای جل جلاله پر سپېڅلي ذات په ټینګ ایمان، د حق تعالی په مشیت فر توکل، او د اسلام په سپېڅلي دین فر اعتقاد. نو داسې خبرو ته چې سړی وګوري نو ګوره وایي شروع یې په دې کړې ده، دا اساسي قانون شروع په دې شوې ده. نو دا خلک چې مسلمانان نه یو دا دولت او دا حکومت چې د مسلمانانو نه نو د مسلمانانو حکومت به بل چیرته وي؟ دا وګوره څومره په صراحت یې ویلي دي، د لوی خدای جل جلاله پر سپېڅلي ذات په ټینګ ایمان، د حق تعالی په مشیت فر توکل، او د اسلام په سپېڅلي دین فر اعتقاد. او بیا په دویمه ماده کې وایي، د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت دین د اسلام سپېڅلی دین دی. نو دا هم ډېره واضحه خبره شوه چې د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت دین څه شی دی، تګلارې څه شی دی، هغه د اسلام سپېڅلی دین دی. نو چې دا سړی واوري نو خامخا پې دوکه کېږي چې دا خو د مسلمانانو دولت دی، نو کوم قانونونه چې جوړېږي نو خامخا به د دې دین موافق وي. او بیا په درېیمه ماده کې داسې وایي، په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولی چې د اسلام د سپېڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي. دا ماده خو بیخي صریحه ده چې په افغانستان کې هیڅ قانون د دین اسلام په خلاف نشي جوړېدلی. داسې ماده چې هغه د دین اسلام د معتقداتو او احکامو مخالف وي، داسې ماده په افغانستان کې نشي چلېدلی او نشي جوړېدلی. دا درېیمه ماده یو ځل بیا وایمه، په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولی چې د اسلام د سپېڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي. او زه به ان شاء الله په همدې قانون اساسي کې وخیمه او په نورو قوانینو کې به داسې مخالفتونه زه ذکر کوم چې هغه صراحتا په الله باندې کفر دی، د الله د قانون مقابله ده، د الله قانون یې پې مات کړی دی. او همدغه رنګې په قانوني رسانه په دغې کې چې کوم مجموعه قوانین په هغې کې ګڼ قوانین جوړ کړي دي او راوړي دي، د قوانینو مجموعه ده، نو په هغې کې یو دی قانوني رسانه. نو په هغې کې اوله ماده ده، ماده اول وایي، این قانون با در نظر داشت اصول و احکام دین مبین اسلام و به تأسی از حکم ماده 34 قانون اساسی و رعایت ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر به منظور تأمین حق و ازادی فکر و بیان و تنظیم فعالیت رسانه های همگانی در کشور وضع گردیده است. ماده دوم، اهداف این قانون. بیا گن هدفونه ذکر کردی دینو، پنجم هدف ذکر کرده، پنجم رعایت اصل ازادی بیان و رسانه های همگانی مسجل در اعلامیه جهانی حقوق بشر با رعایت اصول و احکام دین مقدس اسلام. نګوره د دې قانون رسانه د دې په ماده اوله کې څه وایي؟ وایي دا قانون چې جوړ شوی دی نو په دې کې اصول او احکام د دین مبین اسلام په نظر کې نیول شوي دي. او د دویمې مادې په آخر کې وایي چې ازادي د بیان او ازادي د دې رسنیو کوم چې په قانون او په اعلامیه د حقوق بشر جهانی کې راغلی ده، خو د دې سره سره به رعایت کیدی شي د اصول او د احکامو د دین مقدس د اسلام. مطلب دا شو چې دا خلق حتی په دې قانون اساسي کې صراحت سره ویلی دي چې موږ چې کوم قوانین په افغانستان کې دي دا به د شریعت نه مخالف نه وي. نو د دوی دا خبره چې زمونږ دستور او زمونږ قانون دا د قرآن او د سنت نه مخالف نه دی، او یا د دې دا خبره چې دا مصدر د تشریع یعنی د قانون جوړولو لپاره مصدر او جای صدور هغه څه شی دی؟ هغه قرآن او سنت دی، هغه شریعت محمدیه دی، نه څه بل شی. یعنی هغه مصدر د تشریع زمونږ په نیز وای وحی ده. نو دا صرف د دوی هغه د ژبې وینا ده، او کوم چې په قانون اساسي کې لیکلی ده نو دا یې نفاقاً او تلبیسا او تخدیعا لیکلی ده. دا صرف ولس گمراه کوي، ولس باندې په شین اسمان کې وریځې راولي او ولس گمراه کوي، د حق لار ته ورکوي. دا د ولس سره منافقت دی. ولې په واقع کې په نفس الامر کې داسې قانون جوړول چې هغه د قرآن او سنت موافق وي دا ممکن نه دی د ډیموکراسۍ په هیوادونو کې، مګر دا اله چې کله د دستور سره او د دوی د جوړ کړي قانون سره برابر وي. دی وجه نه که چېرته ټول اولس اتفاق وکړي او راجمع شي او مطالبه وکړي د حکومت نه چې مونږ شریعت اسلامی غواړو، او مونږ دا غواړو چې مونږ د الله را لېږلې قانون قرآن او سنت په دې مځکه کې پلی کړو او تطبیق او تنفیذ کړو، او غواړو چې د الله حکم هم د مرتد په باره کې، هم د زناکار په باره کې، هم د لواطت کوونکي په باره کې، هم د غلا کوونکي په باره کې، هم د شراب څکونکي په باره کې مونږ د الله وحی نافذ کړو او د قرآن او د سنت احکام نافذ کړو، او دا مطالبه وکړي د حکومت نه چې مونږ د حکومت نه غواړو چې په زنانو باندې دا پابندي ولګي چې دوی کله د کور نه وځي نو حجاب شرعي به مراد کړي او خپل زیب و زینت به نخکاره کوي، دا د جاهلیت تبرج به نه کوي، بربنتوب به نه کوي، او په کونیانو باندې کونیتوب منه کوي، او دارنګي مونږ د حکومت نه غواړو چې سینماګانې، فلمونه او په دې مکتبونو کې او په فونتونونو کې باید دا مخلوط نظام ختم شي. مطلب چې څونه د شریعت مخالفتونه دي نو دا د حکومت نه غواړو چې د شریعت په رڼا کې دا حل و فصل کې او دا ختم کړي. نو رئیس جمهور به دوی ته څه وایي؟ بی ضرور به ورته دا وایي چې ستاسو دا مطالبه نشي قبلېدی، ځکه ستاسو دا مطالبې د قانون اساسي نه مخالفې دي. ما مخکې وویل کنه دوی چې دا لیکلي دي چې زمونږ دستور او زمونږ قانون دا به د قرآن او سنت نه خلاف نه وي، نو دا خو صرف او صرف د دوی هغه تذلیل دی او تخدیع دی او تلبیس دی. دی صرف اولس گمراه کول غواړي، اولس دوکه کول غواړي. په دې اسلامي هیوادونو کې عموما او په افغانستان او پاکستان کې خصوصا وګورئ دوی قوانین جوړ کړي دي، د پارلمنت په واسطه قوانین جوړ شوي دي، او هم د دې خلکو نه په سلګونو ځل عوام غوښتي دي چې مونږ شریعت غواړو، لیکن هغه شریعت دوی ته نافذ نه شو. د شریعت د نافذې دو په بدله کې د خلکو د ولس وینې توی شوې، دا غوی کلی کورونه وران شو، دا غوی بازارونه وران شو، دا غوی مزکی شاړې شوې، دا غوی بچی په بمونو وسوځول شولو. د دغې مطالبې په جواب کې چې مونږ شریعت غواړو، بل دا چې په دغې ملکونو کې دا ځانته چې اسلامي ملکونه وي او ډیموکراسي پکې حاکمه ده او بالخصوص د هغې نه افغانستان او پاکستان، نو که چېرته د دوی دا قوانین د شریعت سره موافق وي نو بیا د دې قوانینو جوړولو ته ضرورت څه دی؟ نو شریعت خو جوړ دی، نو شریعت خو موجود دی، نو د دې جوړولو ته څه ضرورت دی؟ او د دې پاس کولو، د قانون رسمي کولو او د رئیس جمهور د طرف نه د دې توشیح کول او د ملي شورا نه او د پارلمنت نه د دې تصویبول، تعدیلول، الغا کول، دا حق به د دې جوړیږي د دې پارلمان او د دې رئیس جمهور. که دا حکمونه او دا قوانین چې په دې پارلمنت کې جوړیږي، په دې ملي شورا کې جوړیږي، که دا د شریعت سره برابر وي نو بیا دا څنګه دوی جوړی؟ څه ضرورت دی د دې جوړولو ته؟ دا جوړول ته خو جوړ حکمونه دي، په دین اسلام کې موجود دي، د هر شي دپاره حکم موجود دی، نو جوړول ته څه ضرورت دی؟ او که چیرته دا موجوده قانون په افغانستان او پاکستان کې دا اسلامي وي مثلا، نو بیا ولې اسلام او حدود نه نافذیږي؟ لکه زناکار نه په درو وهل شو او نه رجم کړی شو، زناکار شرعي حکم دا دی که یو زناکار وي زنا پې ثابته شوه، نو که چېرته نکاح والا وي رجم کېږي به په کاڼو به ویشتل کېږي تر دې چې ووژلی شي، او که بې نکاح وي نو هغې له دوری ورکل کېږي، د غل نه لاس پرې کېږي، او شراب خور په درو وهل کېږي، او لیواتت کوونکی وژل کېږي، د اوچت ځای نه غورځول کېږي یا په دیوال را غورځول کېږي. لنډه دا چې وژل کېږي. نو چېرته تاسو واورېدل چې په دې معاشره کې په دې لسګونو کلونو کې کوم زناکار رجم کړی شو یا په درو وهل شو یا کوم غل نه لاس پرې کړی شو یا کوم شراب خور په درو وهل شو یا کوم لیواتت کوونکی ووژلی شو؟ او که چېرته دا حکمونه اسلامي وي چې دا دوی جوړ کړي دي او دوی کوم قوانین جوړ کړي دي، اساسي قانون وغیره، دا که چېرته رشته اسلامي وي او دا حکومت رشته د اسلام وي، نو بیا د سودخورۍ د ریبا اجازت ولې ورکل کېږي؟ او ولې داسې بینکونه جوړیږي چې په هغې کې سودکاري کېږي؟ ولې په دې سلګونو ریډوګانو کې د ګانو بجانو او د لوبو او د سندرو اجازت میلاو دی؟ ولې په تلویزیون باندې د پردو جنوکو عزت اخیستل کېږي او هغوی سرتور سر او کلاو مخونه او کلاوې سینې هغوی ښودل کېږي په تلویزیون باندې؟ ولې سینماګانې کلاو دي؟ ولې د زنا مرکزونه کلاو دي؟ ولې د رقص او د نڅا د زده کړې مکاتب او د تعلیم مرکزونه کلاو دي؟ ولې هر کال په لزګونو رقص کوونکي په رقص کې پوها او مهارت لرونکي زنانه فارغیږي؟ ولې مخلوط نظام دی په مابین د سړو د زنانو کې، په دې مکتبونو کې، په فونتونونو کې، په لیسو کې؟ ولې په دې ملک کې مختلفو سیاسي احزابو ته، سیاسي ډلو ته اجازت ورکړل کېږي؟ آیا داسې ډله ډلهبازي او د امت مسلمه په ډلو ویشل او په تنظیمونو ویشل، دا آیا اسلامي حکم دی؟ آیا دا د اسلام نه خلاف نه دی؟ اسلام خو اتحاد او اتفاق ته خلک رابلي، نه تنظیمونه جوړولو ته. ولې د انتخاباتو اجازه ورکړل کېږي؟ انتخابات خو غیر شرعي طریقه ده، د انتخاب د امیر دپاره، د دې ذکر مخکې تیر شوی دی، د امیر د رئیس او دارنګې د لاندې حکومت چلوونکو دپاره طریقه د تعین دا نه ده چې هغه به د خلکو په عامو انتخاباتو سره منځته راځي، ځکه ځان فیش کول یو منصب ته او کرسۍ او وظیفه طلب کول په شریعت کې او هغې باندې حرص کول دا منع دي، دا شرعن حرام کار دی. نو دا محرمات چا جایز کړل؟ دوی ته دا اجازه چا ورکړه؟ چیرته هم تاسو په دې شلو کلونو کې واورېدل چې د کوم غل نه لاس پرې کړی شو یا زناکار ته دوری ورکړی شوی او یا په تیګو ویشتلی شو، رجم کړی شو، یا کوم لیواتت کوونکی ووژلی شو، او یا د بل کوم جریمې او د بل کوم یو جرم والا ته سزا ورکړی شوه؟ که نه، دا زمونږ د دې زمانې معاشره دا د صحابه او د معاشرې نه پاک او صفا معاشره ده، او داسې خلک پکې اوسیږي چې دا ډېر تقوادار دي د صحابهونه، ځکه په صحابهو کې خو داسې څوک وو چې په زنا کې رجم کړی شو، د زنا په حد کې، د زنا په حد کې په درو وهل شو، د شرابو په سکلو کې په درو وهل شو. خو ولې زمونږ په دې پاک او صفا او سوتره قرن او پیړۍ کې داسې څوک نشته دی چې د دې جرمونو مرتکب وي؟ دا خو صفا خلک دي کنه، ای عقلونو والا، ولې د دې عقل نه کار نه اخلی؟ ولې په خپل عقل باندې د بې عقلۍ فردې راوستي دي؟ د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو په زمانه کې داسې څوک موجودیږي چې د قرآن کریم چې څومره حدود دي ذکر شوي دي، نو داسې څوک پکې میلاویږي چې هغې ته دغه حد ورکړی شي؟ ولې زمونږ د دې زمانې خلک خو دومره صفا او سوتره او نیک او تقوادار او الله نه ویرېدونکي دي چې نه پکې غل شته، نه پکې شراب خور شته، نه پکې د مسکراتو استعمالونکی شته، او نه پکې ډاکو شته، او نه پکې لیواتت کوونکی او زنا کوونکی شته؟ دا خو صفا او پاکه سوتره معاشره ده په نسبت د صحابه و. انا لله و انا الیه راجعون. نو مخکې چې دا د دوی خبرې د اساسي قانون نه ما ذکر کړلې چې ګوره دوی داسې لیکلي دي چې هیڅ قانون به د شریعت اسلامي خلاف نه جوړیږي، نو زه اوس غواړم چې د دې د نقض دپاره هم د دغې قانون اساسي نه تاسو ته حوالې ذکر کړم، او مخکې د دې دپاره بعضې نمونې تېرې شولې ځای په ځای، خو څه به پکې هغه هم اعاده کمه، خو اکثر هغه چې مخکې تېرې شوي دي هغه زه پرېږدم. دلته هغه خبرې د دوی ذکر کوم د دوی د دې اساسي قانون د مین نه او د دوی د نورو قوانینو نه چې دوی جوړ کړي دي، هم دې ملي شورا جوړې کړي دي، هم د دوی پارلمان جوړې کړي دي. او ګورو د شریعت سره د هغې تقابل کوو، د اسلام سره تقابل کوو چې دا د اسلام سره اړخ لګوي. نو یو طرف ته دوی خو دا لیکلي دي او دا وایي چې زمونږ قانون اساسي دا د اسلام خلاف نه دی، او داسې قانون مونږ نشو جوړولی او نه جوړوو چې هغه د شریعت محمدیه مخالف وي، د اسلام مخالف وي. خو اوس ګورو په حقیقت کې خبره ده څنګه، دوی رښتیا وایي که دروغ. ما وویل چې دوی نفاق کوي، دوی اولس باندې حقایق پټوي، دوی د لوی تلبیس او تخدیع نه کار اخلي، ولس دوکه کوي. مثال په طور دوی په همدغې د اساسي قانون په سریزه کې په پنځمه فقره کې وایي: ملګرو ملتو د منشور په رعایت او د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې ته په درناوي. او پارسی متن یې دا دی: با رعایت منشور ملل متحد و با احترام با اعلامیه جهانی حقوق بشر. نو دوی یو طرف ته د اسلام سپیسیلی احکام تدبیقی په خپل حکومت کې، او بل طرف ته ملګرو ملتو د منشور پر رعایت او د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیه ته په درناوي. راشه وګوره دا نفاق، دا منافقت وګوره. د ملګرو ملتونو طرف نه چې کوم د بشر حقوق ټاکل شوي دي او هغې ته د افغانستان حکومت درناوی لري او هغې ته احترام لري او هغه ملحوظوي، د هغې په رڼا کې دوی د دین اسلام احکام نافذوي. نو دا دروغ نه دي، دا اوس اجتماع د نقیزیانو نه ده، دا اوس منافقت نه دی. د ملګرو ملتونو د بشر حقوق خدا وایي چې د غل نه لاس پرې کول وحشت دی، زناکار رجم کول یا زناکار په درو وهل او ډاکو وجل او لیواتت کوونکی وجل او شراب خور له دوری ورکول، دا ټول وحشت دی، بربریت دی، دا ظلم دی، دا د خلکو په شخصي حقوقو او شخصي حریتونو باندې تیری دی. او اسلام د دې دپاره دغه حدود ټاکلي دي: شراب خور له به دوری ورکل کیږي، زناکار که د نکاح والای په کاڼو به ویشتل کیږي تر دې چې مړ شي، او که بې نکاحی نکاح ونه لري نو په درو به وهل کیږي، د غل نه به لاس پرې کیږي، ډاکو له به سزا ورکل کیږي. دا د اسلام سپیشلی احکام دي، خوندور او غوره او افضل ترین احکام دي. لیکن د ملګرو ملتونو د بشر حقوق چې هغوی تعین کړي دي هغه د دې برخلاف دي. نو دوی هم اسلام نافذوي، هم د حکومت اسلامیه دی، داسې ماده نه جوړوي چې په هغې کې د اسلام مخالفت وي. بل طرف ته په چغو چغو وایي چې د ملګرو ملتونو د منشور پر رعایت او د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې ته په درناوي، با رعایت منشور ملل متحد و با احترام با اعلامیه جهانی حقوق بشر. نو دا د اسلام نقض شو که نشو؟ بیا په همدغې سریزي کې په اومه فقره کې په دویمه صفحه کې وایي: د خلکو فر اراده او دیموکراسۍ ولاړ نظام د تاسیس لپاره. یعنی زمونږ کوشش د دې لپاره دی چې د خلکو په اراده او په دیموکراسۍ باندې ولاړ نظام تاسیس کو او جوړ کو، داسې حکومت جوړ کو. به منظور تاسیس نظام متکی بر اراده مردم و دیموکراسي. ښه، دیموکراسي وایي څه ته؟ په دیموکراسۍ کې قوانین څه دي؟ دیموکراسي آیا هغه دین دی چې د الله د طرف نه راغلی دی که نه؟ دیموکراسي او مستقل دین دی چې د دین اسلام دشمن دین دی. نو د دې تفصیل او د دې وضاحت مونږ مخکې کړی دی په مختلفو درسونو کې. انشاءالله چې څوک هغه واوري نو په دې مطمئن کیږي چې دیموکراسي او مستقل دین دی د دین اسلام څخه، او د دین اسلام سره معادي او دښمني کوونکی دین دی. بیا په دریمه صفحه لومړی فصل لومړی ماده کې وایي: افغانستان خپلواک واحد او نه بېلیدونکی جمهوري دولت دی. ګوره دلته ورته جمهوري وایي، او جمهوریت د ډیموکراسۍ جز دی. جمهوریت کفر دی، کفر. نو یو حکومت ته چې جمهوری ویل کیږي ډیموکرات ویل کیږي معنا دا شوه چې دا به په ډیموکراسۍ باندې ایمان لري او ډیموکراسي دا د دین اسلام نه دشمن او د دین اسلام مقابل دین دی په دښمنۍ کې ورسره ولاړ دین دی. بیا په څلورمه ماده کې وایي په افغانستان کې ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري چې په مستقیم ډول یې په خپله یا یې د خپلو استازیو له لارې عملي کوي. ګوره دا خبره خپله د دین اسلام ماتونکې خبره ده. په افغانستان کې ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري. حاکم به څوک وي، حکومت به څوک کوي، یعنې ملت شعب ولس ولس به قوانین جوړوي او ولس به بېرته په دې ولس باندې تطبیقوي. ډیموکراسي ده کنه، د خلکو حکومت په خلکو باندې، خلک به نظام جوړوي او هغه نظام به بېرته په خلکو تطبیقیږي. ولې په اسلام کې حاکمیت د الله پورې اړه لري؟ ولی دوی څلورمه ماده څه وایي؟ په افغانستان کې ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري، یعنې ډیموکراسي شو کنه، او ډیموکراسي کفر دی، بېدیني ده. او بیا په شپږمه ماده کې چې پنځمه صفحه ده، هغې کې وایي دولت د انساني کرامت په ساتلو، بشري حقوقو د ملاتړ، د ډیموکراسۍ د تحقق، ملي وحدت د تأمین، د ټولو قومونو او قبایلو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازنې فراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. دولت په څه شي مکلف دی؟ د انساني کرامت په ساتلو، بشري حقوقو د ملاتړ، بشري حقوقو د ملاتړ، د ډیموکراسۍ د تحقق. دا دو جملې دا صراحتا کفر دی. بشری حقوق چا ټاکلی دي؟ بشری حقوق خو ملګرو ملتونو ټاکلی دي، ملل ملحده ټاکلی دي، او ملل ملحده د چانک پټ نه دي. پنځه دائم غړي چې کوم دي نو هغه غټ غټ کفار دي. هغه د دین اسلام علما نه دي چې تا له اسلامي قوانین ټاکي او تا له داسې اصول او مادې جوړوي چې د اسلام موافق وي. نه، د بشری حقوق نه، هغه بشری حقوق مراد دي چې امریکا وضع کړي دي، یورپ وضع کړي دي، کفار وضع کړي دي، روسیې او چین وضع کړي دي. د ډیموکراسۍ د تحقق، یعنی دولت په دې مکلف دی چې ډیموکراسۍ په دې افغانستان کې متحقق کی، موجوده کی. نو چې کله ډیموکراسۍ متحققیږي نو اسلام کډه کوي دغه ځاینه، او چې په کوم ځای کې اسلام تحقق مومي هلته بیا ډیموکراسۍ نفاد کیږي، ډیموکراسۍ کډه کوي. د ډیموکراسۍ واضعین، د ډیموکراسۍ وضع کوونکي او د ډیموکراسۍ عالم برداران هغوی په دې تصریح کوي چې د دین اسلام احکام نه او د ډیموکراسۍ احکام دا سره نشي جمع کېدلی. لیکن دا زموږ منافقان دوی خلکو په سترګو باندې پردې راغوړي، د خلکو په سترګو کې خاورې ورشیندي او ډیموکراسي اسلام تعبیري. همدارنګه په اوومه ماده کې په پنځمه صفحه کې وایي دولت د ملګرو ملتونو د منشور، د بین الدول معاهدو، د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان د هغو سره تړاو لري، او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې رعایت کوي. دا اوومه ماده ده. دولت یعنی د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د منشور، د بین الدول معاهدو، کوم چې د دولتونو په منځ کې معاهدې شوې دي داغه، او د نړیوالو میثاقونو، د نړیوالو وعدو، کوم چې تړونونه شوې دي داغه، او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې رعایت کوي. دلته بیا په کفر باندې تصریح وکړل چې د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې، د نړیوالې اعلامیه دا چا نشر کړل ده، دا چا لیکلې ده؟ او د ملګرو ملتونو او د ملل ملحده مشري کوي څوک؟ دغې قوانین څوک جوړوي؟ د بشر حقوق څوک ټاکي؟ څوک یې جوړوي؟ د دغسې حقوقو رعایت کول دا ارتداد دی، کفر دی. دا د الله په قرآن او د پیغمبر په احادیثو باندې کفر دی. بیا په اته پنځوسمه ماده پنځشتمه صفحه کې وایي دولت په افغانستان کې د بشر د حقوقو د رعایت، د څارنې، خوالی او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. دولت په افغانستان کې د بشر د حقوقو د رعایت، بشر حقوق کم یو؟ خو ما کنه چې ملګرو ملتونو وضع کړي دي، د کفر حقوق، بشری حقوق ہو کفری زکا کم چی اسلامی بشری حقوق دی نو اگه تا خو ملگیر ملتون و ملل ملحیده قائل ندی کنه ما اول چی دا ملل ملحیده و دا ملگیر ملتون چی کم جوڑون که دا قوانین دی دا سد دین اسلام پوهان ندی مسلمانان ندی چی تال اسلامی احکام جوڑ کی و صل الله تبارک و تعالی على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.